Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клетчыны. Про трагедию помника сядзібна-паркавай архітэктуры класіцызму ў Радзівілі-Монтах загаварылі 5 год таму, акурат у 215-й годкі яго ўтварэння. Хоць унесены ў спіс архітэктурна-гістарычных помнікаў, ды нібыта ахоўваецца дзяржава, ён ужо тады, як пісалі, меў варты жалю выгляд. Будучы на Клетчыне, не мог не ўключыць Радзівілі-Монты ў маршрут вандрова. Дарэчы, сядзіба ў 1960-м была перамінаваная ў чырвоную зорку і адносіцца цяпер да аднайменнага унітарнага прадпрыемства. Уязджаю ў калонную вёску Яновічы. Перада мной ладны на выгляд двухпавярховы будынак школы. Яе дырэктарка Жанна Войцік свеціцца аптымізмам. Вучаецца 123 ўчыніка, а дзякуючы таму строіцца аграгарадок, людзям выдзяляецца жыллё і маладыя сем'і прыязджаюць. На выездзе 9 так званых прэзідэнцкіх домікаў. Заходжу ў адзін з іх, сустракае гаспадыня, мініатурная светлавалосая Віялета Казушчык. У свае 21 яшчэ не паспела папрацаваць за тэхнікам, бо нарадзіла хлопчыка Артёма ды дзяўчынку Ангеліну. Убачыўшы незнаёмага дзядзьку, тая заплакала. Не хвалюйся, как дитя зовут? Ангелина, 2 года скоро. Коли усилились? Ой, мы год назад. Муж тут инженер-механик. Отсюль? Ну, да. Далейшым расповедам Віялета нібы разбурыла ўсё сказанае Жанай Войцік. Ой, ўсё. Ночу было недароблена, дзвярэй не хватало, окна крыва віселі, падкрашывалі многа, перекрашывалі. Патолок быў сільна замазаны, нанімалі самі рабочых, убіралі. Плацім за газ, свет, дастаткова так. 10 год, чтоб можна было выкупіць. Так. У вас такі ж крыху бальшаваты хлебчык. Да, бальшаваты. Ёсць, падвал ёсць. Мы самыя вязунчыкі, з чым можна. Ну, все равно лепшим с батьками жить одним. Радзівілі-Монты ад Яновіч у 3 кіламетрах. Спытваю дарогу да сядзібы ў 77-гадовай Ірыны Абцэшкі ды 84-гадовай цёткі Лізы. Заадно разгаварыліся пра жыццё. Дякую Богу, пенсія неплохая. Ну, якая у вас зараз? 430. Дякую Лукашенку. Обслуживаюць. Работник. Соціальний. Ага. Торфу принесе, дров, продуктов. У хачі прибере. А дзеці далеко мої, ще троє. Тетка Ірина, ви сядзібу эту Радзівілу, что-нибудь чули про її? Ну, я дзешняя рождённа, але мало я ведаю гэта. То туди далі приедеться, крест буде стаяць. І бабка живе, яна урождённая Ірфану. 92-гадовая бабця Наста сядзела на канапцы у пакойчыку пакошанай, па яе словах, норачкі. Яна яшчэ памятае часы, калі... Сядзіба была харошай, парк знішчылі, всякія былі дрэва, лавачкі былі. Яго ўжо началі бурыць, мо гадоў 5 таму назад. Такая влада, да. Чу, сядзібу ахоўвалі, а цяпер нікого нема? А цяпер нікого нема. Гадоў 5 як участкова тут бачыла, прасядаць, але не бачу. Бабці Насці варта было пажадаць, каб журналісты да яе прыязджалі часцей. Бо яшчэ на выездзе з Клецку за нашым аўто на ўперамен змяніліся 3 міліцэйскія машыны. Адну з іх акурат насупраць бабчынай норкі я нават сфатаграфаваў. Наста Адамаўна ж з плашам загаварыла пра свой бядотны лёс. Я сталася одна. 10 год батько 2 разы горел. Не дали нам у деревни будоваться. Улада не дала? Не дала. Уже на футера поделили. Дали страховку, купили мы эту хату, поставили на футеры. Ни воды, хаты везде далеко. Снег носим с мамой, топим в хате. При советской влади пошла, в завод был. Консервовали, да? Ага. Я 10 год работала в школе уборщицей. Я перешла в совхоз работать, они мне дали маленькую комнатку. 55 год я пошла на пенсию. Я не изменила работы. Я пошла взялки брать, бураки выбирать. Начисляли по 5 рублей. Ничего доброго от советской влады не было там? Ничего. И работала до 70 год. 55 рублей. Не могла прожить. Трудодней они мне не все писали. А записи, что працевали в завгазе, на огул нема? Да, на огул нема. А я человек неграмотный. Да что мне это не грамотно? Любі што побач, гутару з прыбіральшыцай Таццянай Глубовіч ды дырэктаркай Людмілай Лёсі. Што аграгарадка што-небудзь атрымалі? Нічога. Абяцалі клуб падрамансіраваць, ніхто не чужыцца. Нічога. Сыпляцца, баліцца ўсё. У 95-м вообще в клубе было много людей. Больше 100 билетов всегда продавали. Заплатим там за 300 тысяч. Так вот и живем, да. У меня тоже вот сын в Витебск уехал. И лебеди здесь плавали. Заросла сажалка, взлетели, да? Конечно, конечно. Самотным почуццем иду по высеченной одной из самых долгих у Беларуси трехкилометровой липовой аллеи. Подыходжу до рештков палацу. Калісьці помніка неаготыкі, збудаванага итальянским архитектором с Пампани. Сегодня это безладное нагрувашчанне обломков стену ды перакрыццяў. Правабаронца, редактор незалежнага выдання «Бойкі клецк» Сергей Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, стратила прытомнасць. Обратил внимание на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тот и рубит. Чиновникам местным было наплевательское отношение. Все эти сидели, сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской бомбежки сам будинок находится, уже не подлежит реставрации, парк. Из кленов, дубов, старинных лип. Все загажено, местами заросшее. Это белорусская разборная память. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клетчыны. Яшчэ адно пытанне, якім зацікавіўся наш карэспандэнт, ці ёсць тут альтэрнатыва калгасам. Па шляху з Радзівілімонтаў заўважыў воданапорную вежу з парнікамі вакол. Пад'ехаўшы бліжэй, угледзеў пустыя шклянкі ды бутэлькі. Гэта рэшткі некалі буйной фермерскай гаспадаркі, якую 2 гады таму насмеліўся набыць 62-гадовы спадар Мікалай Скачку. Насмеліўся не перабольшанне. Пенсіянер, былы электроншчык з Менску, не ведаю, чым усё скончыцца. Пожалуйста, не надо пра мяне. Можна сейчас сказаць, через год передумаць. Тут праблема кадру. П'яне ты как прыйдзе, не успеваеш гэта ўсё выносіць. Напарнікі, што думаеце? Помідоры. Бурки полдня не прадал, і уже не вялыя. Прыбытку ж яшчэ не атрымалі. Да какой там. Вы, відаць, бы і плацілі ім болей, чым у тым калгасе. Правда? Ну, конечно. Я по ферме. Тут і 20-25 рук и дают. И все равно пьють. Слушай, тут самая уборка. Ляжет, и неделю будет тебе. Трактор, 15 баб на поле без него сидят. Затое дорожное кафе-гостиниц неподалек было разрекламовано аж менским официным друком. Прыгожая барная стойка, утульная заля для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутару из 19-годовой прыгажуней барменшей Катей Ромашкой. Ты шмат наведывальников бывает? Не сильно. Сколько средняя выручка у день у вас? По будням 1100, но выходные уже где-то 1500. Заработок средняя от выручки? Да, 200 тысяч в месяц. Ух, Алира. Да помогай кто? Мама. Мне надо отработать. Да тебе 3 года? Да. И поставь 2 ноги? Да, и поставь до мамы поближе. Побач вёска Грыцэвічы, дзе жыве 700 насельнікаў. Гутару 16-гадовай Машы Кавальчу. Я хачу, конечно, уехаць, потому что здесь мы маладзёж, только дискотека. Дискотека ганяюць, міліцыя. А чого ганяюць? Ну, 11. Неинтересно, скучно. У тебя батьки кто? Фермы. Мама, допустим, 1800. А доярки это мало, конечно. Ну, с ранку до ночи его в хате нема, да? Не хватает, иногда денег. Хочется там одеться ж надо. Все выпускное. Управленне СВК Грыцэвіча, інспектор па кадрах, спадарня Галіна Прышчэпа, у прынцыпе ўсё пацвярджае, але, так мовіць, з афіцыйнага пункта погляду. Механізатары ёсць, што получаюць больше мільёна, улетку і больше. Жыватнаводы ад 700, бы больше. Нас кароў больше 1000. О, мільёна. А моладзь бяжыць в гасцінцы насупраць. Дзяўчо 200 тысяч атрымлівае. Да. Яна ж не пойдзе да яркаю. Тут бачылі домікі, якія строяць харошыя ў нас. Чаму? Доміка не хоча. Не хочуць на гэтую працу, на это заробак ісці. Да, так. Вот самае главное. У сяле всему населення каровы, вы падумайце. Сергей Касьянаў у Грыцэвічах з 91-га працуе ахоўнікам дэпартаменту Міністэрства ўнутраных справаў Клецку. Але дагэтуль лічыць сябе гаспадаром. Вы гаспадарку сваю маеце? А як ж, конечно, мы. У меня в семье одни женщины. И мама держала корову, и тёща держала. Заготовить сено это очень тяжело. Тяжко с транспортом. Я своего трактора купил. Погода испортится, и сено оттуда уже не убрать. А корову держать стало невыгодно. потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Это зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншии, а переработанная цена дорогая. Приобрел своего млина, то есть переносного. Так не надо там платить. Я могу придержать своего кабанчика. Свою историю расповел мне наш Кирулся. 45-годовый Сергей Дамейко попросил, как прозвище прогучало открыто. И он отримал третью группу инвалидности, и ему было пропоновано улыбковаться в вартовнику. Работал на хлебзаводе. Вакансии не было, и я уволился. А группу сняли. Хотя хвороба засталась. Да. И медики ее подтверждают. Да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу и не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают в группу и на работу нигде не устроишь. В часе апошніх мясцовых выбараў справа настаўніца ангельскай да беларускай мовы ў Грыцэвічах Інны Кебікавай абляціла ўсе апазіцыйныя СМІ. Яна балятавалася ў мясцовы савет ад партыі БНФ. Яе гісторыяй з непрадказальна шчаслівым канцом і скончыў мой расповед. У першы ж дзень, калі я падала подпісы ў выбаркам, да мяне затэлефанаваў начальнік раяна і запрасіў мяне пасля абеду зайсці да яго ў кабінет і на стол паклаў паперы, што я сістэматычна прагульваю урокі. Там настаўнікі паставілі свае подпісы, іх прымусілі, таму што яны ўсе на кантрактах. Ты калі нешта не згоден, то ты губляеш аўтаматычна месца працы. Праз інтэрнэт я знайшла хлопцу з горшы, якія дапамаглі мне падаць на Клімовіча ў суд. Гэта загадчык крана. Калі я выйграла суд, Клімовіч падаў зваротны іск на мяне ў Менск. Я таксама выйграла, і пасля гэта мяне аднавілі на працу ў Грыцэвічах. Пасля здарылася да сітуацыі, сказала чароўная, што мяне тэрмінова перавялі працаваць у Клецк. Таму што сабралася вельмі шмат маладых настаўнікаў, і я пачала з імі размаўляць, каб яны баяліся, што будзе супраціў. Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Самашкі з Клецчыны. Калі вы ведаеце цікавыя адрасы для наступных падарожжаў свабоды, прапануйце іх у сваіх лістах і званках да нас.